महाभारत वन पर्व सप्त नवत्यधिक शततमोध्याय इंद्र और अग्नि द्वारा राजा शिवि की परीक्षा। मार्कण्डेय उवाच देवानां कथा संजाता महीतलं गत्वा महीपतिं शिवमौषी नरं साध्वेनं शिवं जिज्ञास्याम इति एवं भो इत्युक्त्वा अग्निंद्राम उपतिष्ठेताम। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय देवताओं में परस्पर यह बात हुई कि पृथ्वी पर चलकर हम उसी नर के पुत्र राजा शिवि की श्रेष्ठता की परीक्षा करें। ऐसा ही हो यह कहकर अग्नि और इंद्र वहां जाने के लिए उद्यत हुए। अग्नि कपोतरूपेण तमभ्यधावदामिषार्थमिन्द्र सेनरूपेण। अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके मानो अपने प्राण बचाने के लिए राजा के पास भागते हुए गए और इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण कर मांस के लिए उस कबूतर का पीछा किया। अथ कपोतो राज्ञो दिव्यासनासीनस्योत्संगम नपतत। राजा शिवि अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे, कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। अथ पुरोहितो राजानम अब्रवीत प्राण रक्षार्थम सेनाद्भीतो भवन्तम प्राणार्थी प्रपद्यते। यह देखकर पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, यह कबूतर बाज के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया है, किसी तरह प्राण बच जाए यही इसका प्रयोजन है। वसुधा दतातु अंतवान पार्थिवोस्य निष्कृतिम कुर्याद् घोरम कपोतस्य निपातमाहु। परंतु विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस तरह कबूतर का आकर गिरना भयंकर अनिष्ट का सूचक है, आपकी मृत्यु निकट जान पड़ती है, अतः आपको इस उत्पात की शांति करनी चाहिए, आप धन दान करें। अथ कपोतो राजानम अब्रवीत प्राण रक्षार्थम सेनाद्भीतो भवन्तम प्राणार्थी प्रपद्ये अंगैरंगाने प्राप्यार्थी मुनि भृत्वा प्राणा स्वाम प्रपद्ये। तदनंतर कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, मैं बाज के डर से प्राण बचाने के लिए प्राणार्थी होकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं वास्तव में कबूतर नहीं, ऋषि हूँ। मैंने स्वेच्छा से पूर्व शरीर से यह शरीर बदल लिया है। प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए। स्वाध्यायेन कर्षितं ब्रह्मचारिणं मां विद्धि तपसा दमेन युक्तम आचार्यस्या प्रतिकूल भाषिणम एवं युक्तम अपापम माम विद्धि। मुझे ब्रह्मचारी समझिए, मैंने वेदों का स्वाध्याय करते हुए अपने शरीर को दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूँ, आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं करता, इस प्रकार मुझे योग युक्त और निष्पाप जानिए। गदामि वेदान विचिनोमि छन्दः सर्वे वेदा अक्षरसो मे अधीताः न साधु दानं श्रोत्रियस्य प्रदानं मा प्रादाह सेनाथ न कपोतोऽस्मि। मैं वेदों का प्रवचन और छंदों का संग्रह करता हूँ। मैंने संपूर्ण वेदों के एक एक अक्षर का अध्ययन किया है। मैं श्रोत्रिय विद्वान हूँ। मुझ जैसे व्यक्ति को किसी भूखे प्राणी की भूख बुझाने के लिए उसके हवाले कर देना उत्तम दान नहीं है, अतः आप मुझे बाज को न सौंपिए, मैं कबूतर नहीं हूँ। अथ सेनो राजानम अब्रवीत पर्यायेण वसतिर्वा भवेषु सर्गे ज्ञात पूर्वम् अस्मात् कपोतान् तमादानोथ कपोतमेनम मा त्वं राजन् विघ्नकर्ता भवेथा। तदनंतर बाज ने राजा से कहा, महाराज प्रायः सभी जीवों को बारी बारी से विभिन्न योनियों में जन्म लेकर रहना पड़ता है। मालूम होता है आप इस सृष्टि परंपरा में पहले कभी इस कबूतर से जन्म ग्रहण कर चुके हैं, तभी तो इसे अपने आश्रय में ले रहे हैं। राजन मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, आप इस कबूतर को लेकर मेरे भोजन के कार्य में विघ्न न डालें। राजोवाच केने दिशे जात पराशिष्टा वागुच्यमाना शकुनेन संस्कृता याम वै कपोतो वदते याम जस्येन उभौ विदित्वा कथमस्तु साधु। राजा बोले, अहो आज से पहले किसने कभी भी किसी पक्षी के मुख से ऐसी उत्तम संस्कृत भाषा का उच्चारण देखा या सुना है जैसे कि ये कबूतर और बाज बोल रहे हैं। किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर इनके प्रति न्यायोचित बर्ताव किया जा सकता है। नास्य वर्षम वर्षति वर्ष काले नास्य बीजम रोहति काल उपतम भीतम प्रपन्नम जो हि दधाति सत्रवे न त्राणम लभे त्राणमिच्छन्त काले। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है उसके देश में समय पर वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज भी समय पर नहीं उगते हैं। वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा चाहता है तब उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। जाता ह्रस्वा प्रजा प्रमीयते सदा न चावासम पितरोस्य कुर्वते भीतम प्रपन्नम जो हि ददाति सत्रवे नास्य देवा प्रतिगृह्णन्ति हव्यम्। जो राजा अपने शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है उसकी पैदा हुई संतान छोटी अवस्था में ही मर जाती है, उसके पितरों को कभी पितृलोक में रहने के लिए स्थान नहीं मिलता और देवता उसका दिया हुआ हविष्य नहीं ग्रहण करते हैं। मोघमन्नम विन्दति चा प्रचेता स्वर्गान लोका ध्रस्यति शीघ्रमेव भीतम प्रपन्नम जो हि ददाति शत्रवे सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य भद्रम्। जो राजा शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है उसका खाना पीना निष्फल है, वह अनुदार हृदय का मनुष्य शीघ्र ही स्वर्ग लोक से भ्रष्ट हो जाता है और इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। उक्षाणम पक्त्वा स ओदनेदं अस्मात् कपोतात् प्रतिते नयन्तु यस्मिन् देशे रमसेति वस्येन तत्र मांसं शिवयस्ते वहन्तु। अतः बाज इस कबूतर के बदले मेरे सेवक ले जाए, तुम्हारी पुष्टि के लिए भात के साथ ऋषभ कंद पका कर दूंगा, तुम जिस स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सको वहीं चल कर रहो, ये सिबिवंशी क्षत्रिय वहीं तुम्हारे लिए भात और ऋषभ कंद का गुदा पहुँचा दे। शेनुवाच नोक्षाणम राजन्त्रार्थयेयं न चान्यन् अस्मान् मांसम अधिकं वा कपोतात् देवै दत्त सोद्य ममै सभक्षम तस्मै ददस्व शकुनानां भावात्। बाज बोला, राजन मैं आपसे ऋषभ कंद नहीं मांगता और न मुझे इस कबूतर से अधिक कोई दूसरा मांस ही चाहिए, आज दूसरे पक्षियों के अभाव में यह कबूतर ही मेरे लिए देवताओं का दिया हुआ भोजन है, अतः यही मेरा आहार होगा, इसे ही मुझे दे दीजिए। राजवाच उक्षाणम वेहत मनुनम नयन्तु ते पश्यन्तु पुरुषा ममैव भयाहितस्य दायं ममान्तिका त्वाम् प्रत्यापनायम तु त्वम झेनम माहिंसी। राजा ने कहा, बाज उक्षा अर्थात ऋषभकंद अथवा वेहत नामक औषधियाँ बड़ी पुष्टिकारक होती है, मेरे सेवक जाकर उनकी खोज करें और पर्याप्त मात्रा में भात के साथ उन्हें पकाकर तुम्हारे पास पहुँचा दें। भयभीत कपोत के बदले में मेरे पास से मिलने वाला यह उचित मूल्य होगा, इसे ले लो, किंतु इस कबूतर को न मारो। त्यजे प्राणान्नैव दद्याम कपोतम सौम्योषयम किम न जानासि सेन यथा क्लेशम वाम कुरुष्वेह सौभ्य नाहम कपोतम अर्पयिष्ये कथंचे। मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु इस कबूतर को नहीं दूंगा। बाज, क्या तुम नहीं जानते यह कितना सुंदर स्वयं कैसा भोला भाला है? सौम्य, अब तुम यहाँ व्यर्थ कष्ट न उठाओ, मैं इस कबूतर को किसी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। यथा माम वै साधुवादे प्रसन्नाः प्रशंसे जो शिवय कर्मणा तु यथा स्येन प्रियमेव कुर्याम प्रसाद माम तद्वदेत्। बाज, जिस कर्म से सभी देश के लोग प्रसन्न होकर मुझे साधुवाद देते हुए मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करे और जिससे मेरे द्वारा तुम्हारा भी प्रिय कार्य बन सके, वह बताओ, उसी के लिए मुझे आज्ञा दो, मैं वही करूँगा। सेनुवाच उरो दक्षिणादुत्कृत्य स्वपिसितं तावद राजन् जावन्मांसं कपोतेन समम् तथा तस्मा साधुत्रातः कपोत प्रशंसेयुश्च शिवय कृतं च प्रियं स्यान्ममेति। बाज बोला, राजन अपने दाएं जांघ से उतना ही मांस काट कर दो जितना इस कबूतर के बराबर हो सके, ऐसा करने से कबूतर की भली भांति रक्षा हो सकती है। इसी से सभी देश की प्रजा आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगी और मेरा भी प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। अथ स दक्षिणा दुरोरुत्कृत्य समांस पेशीं तुल्याधारयत गुरुतर एव कपोत आसीत। तब राजा ने अपनी दाई जांघ से मांस काट कर उसे तराजू के एक पड़े पर रखा, किंतु कबूतर के साथ तौलने पर वही अधिक भारी निकला। पुनरन्य मुच्चकर्ता गुरुतर एव कपोतः एवं सर्वं समधिकृत्य शरीरं तुलायाम अरोपयामास तत्तथापि गुरुतर एव कपोत आसीत। राजा ने फिर दूसरी बार अपने शरीर का मांस काट कर रखा तो भी कबूतर का ही पल्ला भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया तो भी कबूतर ही भारी रहा। अथ राजा स्वयमेव तुला मारुरोह न च व्यलीकमासीत राज्ञ एतद्वृत्तान्तं दृष्ट्वा त्रात इत्युक्त्वा प्रालीयत सेनोऽथ राजा अब्रवीत। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए, ऐसा करते समय उनके मन में क्लेश नहीं हुआ। यह घटना देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की प्राण रक्षा। ऐसा कहकर वह वहीं अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा शिवी कबूतर से बोले, कपोतम विद्यो शिवयस्त्वाम कपोत पृच्छामि ते शकुने कोनु सेनः नानेश्वर इद्रिसं जातु कुर्याद एतं प्रश्नं भगवन् मे विचक्ष्व। कपोत, ये सभी लोग तो तुम्हें कबूतर ही समझते थे, पक्षी प्रवर मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ यह बाज कौन था? ईश्वर के सिवा दूसरा कोई कभी ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य नहीं कर सकता, भगवान मेरे इस प्रश्न का यथावत उत्तर दे। कपोत उवाच वैश्वानरोहम जलनो धूम केतु अथैव सेनो वज्रहस्त सचीपति साधु ज्ञातुं त्वाम ऋषभं सौरथेय नौ जिज्ञासया त्वं सकाशं प्रपन्नौ। कबूतर बोला, राजन मैं धूममयी ध्वजा से विभूषित वैश्वानर अग्नि हूँ और उस बाज के रूप में साक्षात बद्रधारी शचीपति इंद्र थे। सुरथानंदन तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, हम दोनों तुम्हारी श्रेष्ठता की परीक्षा के लिए यहाँ आए थे। या मेताम पेशिम बमनिष्क्रयाय प्रादात भवान सिनोत्कृत्य राजन एतद्वो लक्ष्य शिवम करो भी हिरण्यवर्णम रुचिरम पुण्यगंधम। राजन तुमने मेरी रक्षा के लिए जो तलवार से काट कर अपना यह मांस दिया है इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र सुगंध फैलती रहेगी, यह तुम्हारा राज चिन्ह होगा। एतासाम प्रजानाम पालिता यशस्वी सुरर्षिनाम अथ संबतो वृतम एतस्मान पार्श्वात पुरुषो जनिष्यति कपोतरो मेति च तस्य नाम। तुम्हारे इस दक्षिण पार्श्व से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो इन प्रजाओं का पालक और यशस्वी होने के साथ ही देवर्षियों के अत्यंत आदर का पात्र होगा। उसका नाम होगा कपोतरोमा। कपोतरोमाणं शिबिनोद्भिदं पुत्रं प्राप्यते नृप वृषसंघननं यशोदीप्यमानं द्रष्टासि सूरवृषभं सौरथानां। राजन तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ वह पुत्र जिसे तुम मनुष्य भविष्य में प्राप्त करोगे तुम्हारी जांघ का भेदन करके प्रकट होगा, इसीलिए औद्भिद कहलाएगा। उसके शरीर के रोएं कबूतर के समान होंगे, उसका शरीर सांड के समान हृष्ट पुष्ट होगा। तुम देखोगे कि वह सुयस से प्रकाशित हो रहा है, सुरथा के वंशजों में वह सर्वश्रेष्ठ सूरवीर होगा। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय समासया पर्वणि शिवी चरिते सप्तनवत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में शिवी चरित्र विषयक 197वां अध्याय पूरा हुआ।